بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. حديث متفق عليه. از ثابت بن الضحاك رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لعن المؤمن کقتله. لعنت کردن یک مؤمن و مسلمان مانند کشتن آن است. در این حدیث بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه میکند که یک انسان مسلمان را لعنت گفتن، برای یک انسان با ایمان لعنت فرستادن به مثل کشتن آن انسان است، به مثل قتل آن انسان گناه دارد، گناه بزرگ است. از دوستان عزیز، از لعنت و دشنام، از سخنان قبیح در حق برادران و دوستانتان دست کشید، زیرا اینکه این از گناهان کبیره و از گناهان بزرگ است. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کرده است.